Dievo valios pažinimas. Pirma, žmonėms reikia pažinti Dievo valią. Kad žmonės galėtų vykdyti Dievo valią ir taip pasiekti savo galutinį tikslą, reikia, kad jie ją pažintų. Kad galėtų vykdyti, reikia, kad pažintų. Vadinasi, reikia, kad žmonės aiškiai žinotų, ką Dievas įsako ir ką draudžia. Kitaip jiems bus neįmanoma savo veiksmų suderinti su Dievo valia ir jas nusipelnyti amžinąją laimę. Antra, Dievas leidžia žmonėms pažinti jo valią. Kaip visur, taip ir čia, Dievas žmonių neapleidžia, jis leidžia jiems gerai ir aiškiai pažinti jo valią, jis tai daro įstatymais, įsakymais ir sąžinės balsu. Visą tai dar apžvelgsime. Kadangi įsakymai yra nekas kita, kaip tik įstatymų dalys, tačiau apie juos nebus kalbama. Tai bus padaryta kiek vėliau ir daug išsamiau. Įstatymai. Pirma, betarpiškai ir tarpiškai Dievo duoti įstatymai. Dvejopų būdų Dievas yra davęs žmonėms įstatymus. Vienus jis pats davė betarpiškai, kitus tarpininkaujant jo leistoms žmonių įstaigoms. Betarpiškai iš Dievo eina šie įstatymai – amžinasis, prigimtinis ir apreikštasis, o tarpiškai – bažnyčios ir valstybės įstatymai. Tarpiškieji įstatymai dažniausiai vadinami žmonių įstatymais, kadangi juos leidžia žmonės atitinkami bažnyčios ar valstybės vyresnieji. Bet jie tiek tegalioja, kiek nėra priešingi Dievo valiai. O jeigu jai prieštarauja, tai neturi jokios galios ir jų nereikia vykdyti. Antra, amžinasis įstatymas. Amžinasis įstatymas yra nuo amžių Dievo mintyse esąs planas, pagal kurį jis sukūrė pasaulį ir kūriniams paskyrė tikslą bei priemonės jam siekti. Dievas yra amžinas, jis nuo amžių geriausiai žino, ką kursas ir kokį tikslą bei priemonės jam siekti kūriniams paskirsas. Kurdamas pasaulį, jis tik įvykdė tai, ką nuo amžių žinojo. Taigi šitą nuo amžių Dievo mintyse esantį pasaulio planą ir vadiname amžinuoju įstatymu. Apie jį jau kalbėjo senovės pagonių išminčiai. Pavyzdžiui, Ciceronas viename savo veikale sako: aukščiau visų žmonių įstatymų yra vienas amžinas, visą pasaulį tvarkas įstatymas. Tas įstatymas yra patsai Dievas, kuris viską išmintingai rikiuoja ir valdo. Citatus pabaiga. Amžinasis įstatymas yra visų kitų įstatymų pagrindas. Trečia, prigimtinio įstatymo sąvoka. Kurdamas pasaulį, Dievas įvykdė tai, ką nuo amžių buvo numatęs ir nustatęs. Vadinasi, kūriniuose reiškiasi amžinasis Dievo įstatymas. Neprotingose būtybėse jis yra fizinis arba gamtos įstatymas, o protingose dorovinis arba prigimtinis įstatymas. Taigi, prigimtinis įstatymas yra į žmogaus prigimtį įdiegtas amžinasis Dievo įstatymas. Prigimtiniu jį vadiname dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad jis įdiegtas į pačią žmogaus prigimtį ir kad žmogus jį pažįsta savo prigimtiniu protu. Ketvirta, prigimtinio įstatymo buvimas. Kad prigimtinis įstatymas iš tikro yra, pripažįsta visi žmonės. Išskyrus nedaugelį tų, kurie neigia Dievo buvimą ar jo apvaizdą. Prigimtinio įstatymo buvimas buvo aiškus ir senovės pagonims. Pavyzdžiui, Romos išminčius Ciceronas viename savo veikale jį vadina nerašytų, bet prigimtų įstatymų, kas jo neklauso, tas įžeidžia savo prigimtį ir būna skaudžiai nubaustas. Citatos pabaiga. O graikų rašytojas Sofoklis apie jį sako, citata: jis yra ne nuo šiandien ir ne nuo vakar, visada jis yra, niekas nežino, nuo kada jis yra. Citatos pabaiga. Apaštalas šventas Paulius apie pagonį sako: pagonys, kurie neturi įstatymo, tai yra Dievo apreikštojo įstatymo, kurį turėjo žydai, prityrimu daro tai, ko reikalauja įstatymas. Jie, įstatymo neturėdami, yra patys savo įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo darbas įrašytas į jų širdis. Laiškas romiečiams. 5. Prigimtinio įstatymo turinys. Prigimtinis įstatymas įsako tai, kas žmogaus prigimčiai labai reikalinga ir draudžia tai, kas jai labai žalinga. Jeigu tai nebūtų įsakyta ar uždrausta, žmogus negalėtų žmogiškai gyvuoti. 6. Prigimtinio įstatymo įsakymai. Skiriami trejopi prigimtinio įstatymo įsakymai. A. Bendrieji, iš kurių eina visi kiti. Tokie yra, pavyzdžiui, aukščiausiąją būtybę reikia kuo labiausiai gerbti, reikia daryti gerą, o blogo vengti, ko nenori, kad tau kiti darytų, to pats jiems nedaryk, ir taip toliau. B. Artimosios išvados padarytos iš bendrųjų įsakymų. Pavyzdžiui, reikia mylėti tėvus, nereikia vokti, ištvirkauti, žudyti, nekaltus žmonės ir taip toliau. Žodžiu, čia įeina visi 10 dievo įsakymų, išskyrus trečiąjį, kuris laikomas apreikštuoju. C. Tolimesnės išvados padarytos iš bendrųjų įsakymų. Pavyzdžiui, net ir naudos teikęs melas yra neleistinas. Gerai sutvarkytoje bendruomenėje negalima pačiam atlyginti už patirtas nuoskaudas, bet tai padaryti reikia pavesti atitinkamoms įstaigoms. Ir taip toliau. 7. Prigimtinio įstatymo pažinimas. Apie prigimtinio įstatymo pažinimą reikia pasakyti štai ką. A. Bendrųjų prigimtinio įstatymo įsakymų negali nepažinti nei vienas atėjęs į protą žmogus. Jie juk savaime aiškus. Jie yra tokie pat, kaip matematikoje aksiomos. B. Iš bendrųjų prigimtinio įstatymo įsakymų einančių artimųjų išvadų atėjęs į protą žmogus negali ilgą laiką nežinoti. Iš bendrųjų prigimtinio įstatymo įsakymų einančių artimųjų išvadų atėjęs į protą žmogus negali ilgą laiką nežinoti. Mat, jos irgi gana aiškios. Tačiau ar dėl įsivyravusių piktų papročių, ar dėl nedoro auklėjimo, ar dėl nuolat matomo blogo pavyzdžio, gali ir atėjęs į protą žmogus jų per tam tikrą laiką nesužinoti. C. Iš prigimtinio įstatymo kylančių tolimųjų išvadų atėjęs į protą žmogus gali niekada nežinoti. Juk jos netaip lengvai padaromos. O gimtoji nuodėmė susilpnino žmogaus proto lakumą ir įžvalgumą. Be to daugam trūksta gabumų ir laiko toms išvadoms pasidaryti. Todėl, kaip rodo patyrimas, ne vienas iš tikro jų nežino. Aštunta. Prigimtinio įstatymo savybės. Prigimtinis įstatymas turi šias savybės. A. Jis yra visuotinis, vadinasi, jis saisto visus atėjusius į protą žmonės. Mūsų mažų vaikų ir bepročių jis nesaisto, ta prasme, kad jie, stokodami reikiamo pažinimo, nenusideda, jei daro jam ką priešinga. Tačiau pabrėžtina, kad turintiems protą asmenims jokių būdų nėra leista mokyti vaikus ar bepročius, arba jiems liepti daryti ką nors, kas prieštarautų prigimtiniam įstatymui. Pavyzdžiui, vokti, meluoti, ištvirkauti ir taip toliau. Čia anai tol nėra taip pat, kaip pavyzdžiui su bažnyčios įsakymais. Kadangi bažnyčios įsakymai mažų vaikų ir bepročių nesaisto, tad galima jiems, pavyzdžiui, penktadieniais duoti valgyti mėsos, nekiek nenusididant. O kas moko mažus vaikus ar bepročius elgtis prieš prigimtinį įstatymą, ar liepia jiems tai daryti, tas neabejotinai sunkiai nusideda. B. Jis yra nesikeičiąs, vadinasi, jis visada buvo ir yra ir bus tas pats. Ir tai dėl to, kad remiasi žmogaus prigimtimi. O ji, kaip ir visų kitų kūrinių prigimtys, bus visada ta pati. C. Nuo jo nėra dispensos, vadinasi, niekas neturi nei teisės, nei galios nuo jo atleisti. Išimties čia nesudaro nei gausiomis teisėmis ir galiomis Dievo apdovanota katalikų bažnyčia. Tačiau jos teigėjas, jai davė teisę ir galę neklaidingai aiškinti prigimtinį įstatymą. Be jos niekas kitas šiame pasaulyje to daryti negali. Devinta. Apreikštasis įstatymas. Apreikštasis įstatymas yra tas, kurį Dievas davė žmonėms per pirmuosius tėvus, patriarchus, Mozę ir savo sūnų Jėzų Kristų. Dėl dviejų priežasčių yra reikalinga, kad Dievas apreiškimu praneštų žmonėms savo valią. Pirma, kadangi jis jiems paskyrė aukštesnį negu jie savo prigimtimi verti galutinį tikslą, kuriam pasiekti jie privalo daryti šitą daugiau negu reikalavo, kuriam pasiekti jie privalėjo daryti šitą daugiau negu reikalavo prigimtinis įstatymas, o to be apreiškimo jie niekaip nebūtų žinoję. Antra, kadangi dėl gimtosios nuodėmės susilpnėjęs jų protas, nebeįstengė tinkamai išvelgti paties prigimtinio įstatymo reikalavimų. Juk gerai žinome, į kokias baisias klaidas čia yra patekę įvairūs pagonys ir patenka su pagonėje krikščionys. Nebe reikalo pranašas Izaijas apie senovės žydus yra pasakęs. Jeigu galybių viešpats nebūtų palikęs mums sėklos, mes būtume kaip Sodoma ir būtume pasidarę panašus į Gomorą. Apreikštasis įstatymas yra trejopas – pirminis, senasis ir naujasis. Pirminiu vadiname tą, kurį Dievas buvo davęs žmonėms per pirmuosius tėvus ir patriarchus. Jo pėdsakų yra likę iki šiol įvairiose pagonių religijose. Plačiau apie jį nekalbėsime. Dešimta – senasis įstatymas. Tas įstatymas, kurį Dievas buvo davęs savo išrinktai tautai per Mozę, yra vadinamas senuoju įstatymu. Jo uždavinys buvo paruošti išrinktąją tautą, o per ją ir kitas tautas. Atpirkėjo atėjimui. Jis sudarė trejopi įsakymai, doroviniai, apeiginiai ir pilietiniai. A. Doroviniai įsakymai rodė izraelitams, kaip jie privalo elgtis, kad galėtų pasiekti savo galutinį tikslą. Jie yra trumpai sutraukti dešimtyje Dievo įsakymų arba dekalogi. Iš graikų kalbos deka 10 logos žodis įsakymas. Kadangi jie, išskyrus trečiąjį, yra nekas kita, kaip tik prigimtinio įstatymo įsakymai, todėl jie saistė ne tik izraelitus, bet ir visus žmonės. Viešpats Jėzus juo naip tol neatšaukė, bet tik patvirtino ir patobulino. B. Apeiginiai įsakymai rodė izraelitams, kaip jie turi garbinti Dievą. Kitų tautų jie nesaistė, ir viešpats Jėzus juos panaikino. C. Pilietiniai įsakymai tvarkė Dievo išrinktosios tautos valstybinį ir pilietinį gyvenimą. Jie taip pat kitų tautų nesaistė ir dabar yra panaikinti. 11. Naujasis įstatymas. Naujasis arba Evangelijos įstatymas yra tas, kurį žmonėms davė įsikūnijęs Dievas sūnus. Jėzus Kristus. Jį sudaro doroviniai įsakymai, priemonė žmonėms pašvesti ir nurodymai jiems ištobulinti. A. Doroviniai naujojo įstatymo įsakymai yra tie patys, kaip ir senojo. Tik viešpats Jėzus juos patobulino, pirmiausia duodamas jų vykdymui nepalyginti kilnesnį motyvą. Meilė Dievui, vietoj Dievo baimės, tai buvo senajame įstatyme. Be to, kai kuriuos iš jų, pavyzdžiui, meilės artimo įsakymą, jis labai praplėtė, liepdamas mylėti taip pat ir savo priešus. B. Priemonės žmonėms pašvesti naujajame įstatyme yra sakramentai ir šventoji mišių auka. C. Kaip priemonės žmonėms ištobulinti, viešpats Jėzus nurodė vadinamuosius Evangelijos patarimus, kaip antai visiško neturto, tobulos skaistybės ir griežto klusnumo, taip pat daugelį kitų moralinių patarimų bei nurodymų. 12. Naujojo įstatymo saistymas ir gyvavimas. Naujasis įstatymas saisto visus žmonės. Pirmiausia, kiekvienas privalo priimti viešpaties Jėzaus mokslą ir pasikrikštyti, o paskui laikytis viso to, ką jis yra įsakęs. Siūsdamas į pasaulyje apaštalus, viešpats Jėzus kalbėjo, tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ir mokydami juos laikyti visą, ką tik esu jums įsakęs. Kas dėl savo kaltės nepriima naujojo įstatymo, tas jokių būdų negali būti išganytas. Kas netikės, bus pasmerktas, griežtai ir aiškiai pareiškia išganytojas. Kas be savo kaltės jo nepriima, tas gali būti išganytas, bet labai sunkiai. Naujasis įstatymas gyvuos iki pasaulio pabaigos. Jis niekada nebus nei kitų pakeistas, nei panaikintas. 13. Bažnyčios įstatymas. Žmonėms vesti į amžinąją laimę Viešpats Jėzus įsteigė bažnyčią. Tam tikslui jis paskyrė jai trejopą pareigą ir suteikė trejopą galią. Mokyti, pašvesti ir valdyti žmonės. Atlikdama šią pareigą ir naudodamas į šią galę, bažnyčia leidžia įstatymus. Jie reikalingi tam, kad prigimtinio ir Dievo apreikštojo įstatymo įsakymai, susijęs sielos išganimu, galėtų būti detaliai nurodyti ir aiškiai pritaikyti atitinkamų laikų ir vietų žmonių gyvenimo aplinkybėms. Tad bažnyčia savo įstatymais neįsako nieko tokio, kas būtų priešinga prigimtiniam ar Dievo apreikštajam įstatymui, bet ji negali to padaryti. Nuo to ją saugo Dievas, jai suteikta neklystamumo dovana. Bažnyčios įstatymai gali būti ir iš tikro kartais būna keičiami. Taip yra todėl, kad jie turi būti pritaikyti konkrečioms žmonių gyvenimo aplinkybėms, kurios gali keisti. Bažnyčios įstatymai yra vadinami kanonais, iš graikų kalbos žodžių kanon, reiškiančio taisyklę, mata. Neseniai, 1917 metais, išleistame jų rinkinyje, vadinamame kanonų teisės kodeksu, Codex Iuris Canonici, jų yra 2414. 14. Bažnyčios įstatymai saisto sąžinę. Bažnyčios įstatymai saisto sąžinę, tai yra jų nesilaikant padaroma nuodėmė. Tai aiškiai matyti iš Viešpaties Jėzaus žodžių, kuriuos jis pasakė bažnyčios vyresniesiems. Iš tikrųjų, sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Kas jūsų klauso, tas manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina. 15. Žmonės, kuriuos saisto bažnyčios įstatymai. Bažnyčios įstatymai saisto visus pakrikštytuosius, turinčius protą ir vyresnius nei 7 metų amžiaus. Tam reikia trijų sąlygų. A. Būti pakrikštytam, mat kas nėra pakrikštytas, tas nelaikomas bažnyčios nariu ir valdiniu, ir jam bažnyčios įstatymai netaikomi. Tačiau visi pakrikštytieji privalo laikytis bažnyčios įstatymų. Taigi ne tik katalikai, bet ir įvairiausi klaidatikiai, žinoma, jeigu tik jie tinkamai pakrikštyti. B. Turėti protą. Todėl mažų vaikų ir bepročių bažnyčios įstatymai nesaisto, bet kai tik jie protą įgyja, privalo laikytis tų įstatymų. C. Būti vyresniam nei 7 metų amžiaus. Kas dar nėra to amžiaus sulaukęs, tas nors jau ir turėtų pakankamai išsivyščius į protą, dar nėra įpareigotas laikytis bažnyčios įstatymų. Tačiau reikia pasakyti, jog kai kurie bažnyčios įstatymai, pavyzdžiui, pasninko, saisto nuo daug vyresnio amžiaus, 21 metų. 16. Valstybės įstatymai. Valstybė yra Dievo numatyta ir pageidauta žmonių gyvenimo forma. Sukurdamas žmonės, jis įdiegė į jų prigimtį polinkį gyventi bendrai ir sutelktomis jėgomis siekti bendros visų gerovės žemėje. Tuo polinkio vadovaujami, tos pačios vietos, kilmės kalbos ir papročių žmonės jungiasi ir sudaro valstybę. Valstybės valdžia kyla ne iš žmonių, bet iš Dievo. Tai aiškiai nurodo Šventas Paulius. Nėra valdžios kaip tik iš Dievo, kuriosgi yra jos Dievo įstatytos. Todėl, kas priešinasi valdžiai, tas priešinasi Dievo sutvarkymai. Tačiau reikia pabrėžti, kad asmenis, kurių rankose yra valstybės valdžia, paskiria anaiptol ne Dievas, tai padaro patys žmonės, vienokiu ar kitokiu būdu. Kad atliktų savo uždavinį, tai yra keltų žemiškąją žmonių gerovę, valstybė turi teisę ir galę leisti atitinkamus įstatymus. tačiau jos įstatymai privalo būti skirti tik šiam uždaviniui. Kištis į žmonių sielos reikalus ji neturi nei teisės, nei galios, taip pat ji neturi nei teisės, nei galios leisti įstatymų priešingų prigimtiniam ar Dievo preikštajam įstatymui. Jei ji tai darytų, anaip tol nekeltų žmonių gerovės, bet tik ją greutų ir jos įstatymai būtų nebe įstatymai, o tik piktas savivaliavimas. 17. Valstybės įstatymai saisto sąžinę. Teisingi valstybės įstatymai saisto sąžinę. Saisto sąžinę vadinasi, nevykdant valstybės įstatymų, padaroma tikra nuodėmė. Tai aiškiai nurodo šventas Paulius sakydamas, jums yra reikalo pasiduoti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės, laiškė romiečiams. Tačiau, kad valstybės įstatymai saistytų sąžinę, jie privalo būti teisingi, tai yra nepriešingi nei prigimtiniam, nei Dievo apreištajam įstatymui. Jeigu jie vienam ar kitam iš tų dviejų įstatymų prieštarauja, jie yra neteisingi, nedori ir net nebe įstatymai. Ir savaime suprantama, jokios saistomosios galios neturi. Sakoma, kad valstybės įstatymai saisto sąžinę. Yra vadinamųjų baudžiamųjų valstybės įstatymų, kurie sąžinės nesaisto, vadinasi, jų nevykdant nuodėmė nepadaroma, bet tik yra pareiga atlikti bausmę, kurią paskiria atitinkama įstaiga. Pavyzdžiui, toks įstatymas yra tas, kuris draudžia tam tikru metų laiku medžioti. Jeigu kas tuo uždraustuoju laiku medžiotų, anaip tol nenusidėtų, bet tik jei būtų sugautas ir jam būtų paskirta bausmė, turėtų ją atlikti. Vien tik baudžiamųjų valstybės įstatymų yra palyginti gana nedaug. 18. Neduri valstybės įstatymai. Nedurų valstybės įstatymų ne tik galima, bet ir reikia nevykdyti. Neduri valstybės įstatymai, kaip jau minėta, yra tie, kurie prieštarauja prigimtiniam ar Dievo apreikštajam įstatymui. Valstybė juos gali išleisti dėl dviejų priežasčių. Pirma, ji neturi neklystamumo dovanos kaip bažnyčia, todėl kartais gali klysti. Antra, jos valdžia gali patekti, ir dėja nėra taip atsitinka, į nedorų asmenų rankas. Asmenų, kurie rūpinasi ne bendra visų gerovę, bet tik stengiasi kitiems primesti savo užmačias. Neduri valstybės įstatymai, kaip jau sakyta, anaip tol nėra įstatymai. Ir tik savivaliavimas. Todėl jie jokių būdų negali saistyti sąžinės. Jų ne tik galima, bet ir reikia nevykdyti. Kodėl? Ogi dėl to, kad jų vykdymas yra iš esmės nedoras darbas, kurio būtinai reikia vengti. Dievo reikia labiau klausyti kaip žmonių. Aiškiai pabrėžė apaštalas šventasis Petras apaštalų darbuose. Kada ir kurie valstybės įstatymai būna nedori, mums pasako katalikų bažnyčiams.